To nic. Zostało mi troszeczkę rzeczy, które miałem wam zaprezentować i na pewno to nie zniknie. Miskitin and the Hacker, między innymi chciałem wam zaprezentować troszeczkę ciężkiego elektro, będzie w przyszłej audycji, no właśnie w przyszłej audycji będą również dziewczęta z Kaelan Mikla, będzie też wesoło, bo będą komicy Paweł Neigebauer i Krzysztof Dziubak z duetu Dziubauer. My się umawiamy już od miesiąca i umówić się nie możemy, ale mam nadzieję, że w końcu zaszczycą mnie swoją obecnością, więc audycja może będzie bez trzymanki. Kto wie. I będziecie szukać gdzieś pod stołem swoich zerwanych boków. Było mi bardzo, bardzo miło. To byłem ja, Michał Migała. Na kosmiczny koniec już nam zabrakło czasu, ale też dwóch starszych panów improwizujących na analogowych syntezatorach oczywiście, czyli N5 from Outer Space, to też nas jeszcze nie ominie. A wam życzę pozostać w zdrowiu i bronić się i przed wirusem, i przed koroną. A przed koronawirusem to my, Europejczycy, już się broniliśmy od XVIII wieku i Francuzi nam tutaj przykład dali. Pan Guillotin chociażby. Bardzo mi było miło, dziękuję i do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Radio Młodych Bandytów, czyli witajcie w Domu Starców. Radio Młodych Bandytów, we imię na jednej fali. Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki. Konsumuję lubieżnie co wieczór w ciepłych dekoracjach pokoju, przy świecach i przy koniaku, a nad sobą mam jej loki. Tak tylko ona, jak jedwa. Ofiaruję mojej dziewczynie wszystkie kwiaty Holandii. Jeśli będzie trzeba, ukradnę w nocy przy księżycowej pełni, a potem wycisnę z nich soki przy prawie kalifornijskim winem i zanurzę się z moją dziewczyną po kolana, po pas, po szyję. Lubię jej farbowane rzęsy, biegi i policzki blade. Lubię, kiedy miękko ląduje ona zmysłowo na mojej twarzy. Tak tylko ona, jak jedwa. takie dwa. Dobry wieczór, witam serdecznie. Przed nami godzinna audycja z cyklu Radio Młodych Bandytów. Ja nazywam się Piotr Klat i dziś pracuję w towarzystwie Aleksandry Budki i Grzegorza Leczkowskiego. Tradycyjnie nasze randewu zaczęła wizytówka autora, piosenka o przemyśle spożywczym i tekstylnym z miłością w tle. Tyle wstępu, a kto następny w odtwarzaczu? Battle Hounds, Good Man, Good Music, Positive Vibration. Battle Hounds nagrywają każdy pomysł na telefon i potem dopiero decydują, co idzie do kosza, a co do studia. Mają własne studio, aby nie być zakładnikami terminów dostępności studiów nagraniowych. Uważają, że przekaz powinien być poparty plemiennym rytmem, tak jak było kiedyś. Uważają, że porozumienie między ludźmi powinno być oparte o rytm, nie tylko o słowo, nie tylko o literaturę. Przy rytmie ludzie różnych języków podobno dogadają się zawsze. A potem zaśpiewa Jimmy Montaigne, taki trochę Tom Waits, tylko że z banjo. To band czterech facetów i żaden nie nazywa się Jimmy Montaigne. Banjo zainspirowało ich do tego instrumentu, kiedy słuchali dużo muzyki z bagiennej Luizjany. Sami natomiast u siebie w Australii po prostu jadą na najbliższą pustynię, w australijski burz, w interior i tam grają od zmierzchu po świt, łapiąc klimat, który przekuwają w piosenki. Jimmy Montaigne, Hey You, a przedtem Battle Hounds i piosenka pod tytułem Good Man. On your breath, then they're just the same, and they tell me that I'm like you, that I'll be a good man. And she asks you where you've been, you say we're the other one. And she falls to the floor, it's that sad nightly song, and they tell me that I'm like you, I'll be a good man. Hey you. Hey you. You've been running round all day, and it's true. Yes, it's true. Been chasing your long tail, and up and standing in the same street. Feet were set into the concrete, and every day I dream of that night. Who could think of life? Hey you. Hey you. Been running round all day. It's on you, but you were too damn good to be true. And I've been standing in the same street, my feet were set into the concrete, and every day I dream of that night. Jimmy Mountain w kompozycji pod tytułem Hey You, a wcześniej Battle Hounds i Good Men. A przed nami Let Me Be Your Man, formacja Twin Fires. To trójca, która w 2016 roku wydała pierwszą epkę, a dziś ma już na koncie kilka zacnych wydawnictw. Filozofię mają prostą, grają muzykę, która ma ściągać dywany z parkietu i pobudzać ludzi do zabawy w starym, dobrym stylu rock'n'rollowych prywatek podczas domówek. Prywatkowo grają także Grizzly. W ich wykonaniu usłyszymy I'm Nucky Thompson, This is Atlantic City. Grizzly to kapela praktycznie znikąd, a miksował ich sam Brad Wood, który między innymi wcześniej pracował z takimi wykonawcami jak Smashing Pumpkins oraz Placebo. Grizzly, kapela znikąd, czyli z australijskiego interioru, no ale oni jeszcze namieszają w dużych aglomeracjach świata, jestem tego pewien. Zagramy zatem najpierw Twin Fires, a potem Grizzly. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Let Me Be Your Man, formacja Twin Fires i I'm Naki Thompson, This Is Atlantic City i grupa Grizzly. A już za chwilę Bugs w przeboju Instant Cafe. Sami produkują się i sami nagrywają swoje piosenki w domu rodziców jednego z muzyków, w domu, w którym sypialnia starszych państwa ma okna wychodzące na brzeg Oceanu Pacyficznego. Jak sami muzycy uważają, taki widok ma wpływ na jakość muzyki. I Don't Believe, zapewne odpowiedziałaby kapela The Decline, która zagra zaraz po grupie Bugs. The Decline przejechali całą Europę, chociaż mieszkają w Australii. Grali dużo w Izraelu, w Japonii, oczywiście u siebie w Australii także. Pojechali do Meksyku i do Stanów Zjednoczonych, a najlepiej wspominają do tej pory koncerty w Słowenii, Belgii i Hiszpanii, gdzie supportowali grupę Biohazard. Kciuki trzymam za to, aby trafili kiedyś do Polski. Mają pokłady radości z tego, co robią i tę radość chętnie chcielibyśmy zapewne skonsumować tutaj u nas nad Wisłą. Na razie mam ich muzę na płycie. Przed państwem grupy Bugs i The Decline. We'll be right back. spent together building something wasn't wasted. Not gonna ruin the comic. I wasn't talking about the comic. Bugs i The Decline. A teraz grupa Imperial Broads. Trzy dziewczyny z jednego koledżu, które po zajęciach z fuzji jądrowej postanowiły dokonać fuzji swoich pasji do rock and rolla, połączyć siły i założyć kapelę. Każda z nich grała na gitarze, a więc potrzebowały kogoś, kto by usiadł za perkusją. A że perkusja to warsztat pracy związany z ciężką robotą fizyczną, to postanowiły znaleźć do tej roboty odpowiedniego faceta. No i znalazły, dając ogłoszenie w rubryce Dam pracę perkusiście. Za chwilę ich przebojowy Best Shot. To będzie Imperial Broads, a potem sympatyczne trio Mid Air w piosence Stoned, którego to zespołu popularność zaczęła się od umieszczania i udostępniania ich piosenek przez życzliwych im ludzi w sieci. No, dzięki tej pomocy osób zainteresowanych muzyką niezależną, ich muzę usłyszeli ludzie na całym świecie. Obecnie Mid Air nadal surfują na falach internetu, no i dzięki popularności w sieci grają dużo koncertów w całym rockowym świecie. Są także u nas, wprawdzie z płyty. Miejmy nadzieję, że wkrótce zagrają koncerty w naszym kraju. Słuchamy. Grupa Mid Air. I cannot see. Baby, no, it ain't just 'cause I'm stoned. I cannot help but feel a little smaller as you grow. I should be running for you, babe. I can't even love in his right mind. I couldn't even bring myself to praise you. I should be sipping on the Chardonnay, but I'm choking on my pride. To sell pity is to celebrate you. Oh. And it ain't just 'cause I'm stoned. I'm stunned. Popped up in the corner, caught me feeling sorry for myself again. And the flowers I bought you, baby, don't do much to cover up the bitter sand. You could have been anybody. You could've... too much either way. Cause I might wake up Sunday with the man in my dreams, but he'll be gone by Monday, he'll be ripped at the seams. Cause I'm a fixer up a renovated dream if you dare. I'm marked with one big X and I got targets to spare. So go on, take your best shot. Nobody knows just what to do with me. I don't keep time, it's not mine to keep. I wanna eat, I'm gonna eat, and when I'm sleeping, I sleep. I'm often lazy, sometimes crazy, making my mama weep. But if I tried to make this smile, I'd have to marry some creep. A man with muscle, money, power, honey, full head of hair. And when he slicks it back and flings his jacket like he don't care, he'll say I'm hooked from just one look, not something I planned. I'll say, well, how about it, honey, you're just my kind of man. So honey, take your best shot. Nobody knows just Imperial Broads przed chwilą, a prawie 4 minuty temu kompozycja Stoned w wykonaniu tria Mid-Air. Mid-Air, historia kapeli, która zaczęła się w sieci. Także w sieci zaczynali Crush. To piątka przyjaciół, dwie dziewczyny i trzech kolegów. Mają muzyczne, klasyczne wykształcenie, ale grają w stylu low-fi, czyli bez ingerencji peryferyjnych urządzeń czyszczących. Grają low-fi, ponieważ granie na setkę nie jest dla nich czymś niesamowitym lub czymś niemożliwym. Po prostu nie interesuje ich mastering, nie interesuje kompresja, nie interesuje podstrojanie wokali. Pełen żywioł, pełna profeska. Card over the bar, zespół Crush. To pills and talking it out, I still swing into the void. I feel like a child, the one I used to be. You held my heart in your hand. I'm doomed to repeat. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jonas Nichols w kompozycji pod tytułem Spinning. Jonas Nichols to muzyk ultra, facet, który gra na kilku instrumentach i sam jest w stanie ogarnąć temat nagrań w studiu. To kompozytor, autor tekstów, producent nagrań, inżynier dźwięku. Gra na wszystkich podstawowych w rock'n'rollu instrumentach, czyli na gitarze, na basie, na bębnach i na klawiszach spinning. To była letnia muzyka z Australii, no bo w końcu lato w Australii to miesiące grudzień, marzec. Z Australii pochodzą także Kamienne Lwy, Stone Lions. Z ich repertuaru wybrałem The Start of Something New. Obecnie zespół ma przerwę, zresztą wiele zespołów ma obecnie przerwę, ponieważ tak jak w przypadku Kamiennych Lwów, tak też wśród innych muzyków, innych zespołów, niektórzy z nich są strażakami, wolontariuszami w związku z tym, co się w Australii dzieje. Jeden z muzyków Stone Lions uczestniczy w walce z ogniem na froncie jednego z 420 tysięcy pożarów. Żmudnie i powoli, ale sytuacja wydaje się podążać drogą opanowania tematu pożarów. Lata 2019-2020 na antypodach, z przymierzeńcem zaczyna być pogoda. No i fakt, że strażakom udaje się łączyć pożary, na przykład z trzech w jeden. Fakt, że czasami jest to pożar wielkości londyńskiej aglomeracji, ale podobno łatwiej kontrolować jeden duży niż trzy mniejsze. Australii pomaga cały świat, świat ludzi dobrej woli. Na przykład Leonardo DiCaprio przekazał 3 miliony dolarów na pomoc Australii. Troszeczkę skompromitował się najbogatszy człowiek świata, właściciel Amazona, który przekazał 1 000 000 dolarów australijskich, czyli około 690 tysięcy dolarów amerykańskich. Tak to chyba należy przeliczyć. Trochę skompromitował. Dlaczego? No bo Amazon wart jest obecnie ponad 930 miliardów dolarów, a majątek owego właściciela to ponad 116 miliardów dolarów. Zatem jego pomoc dla Australii w wysokości 690 tysięcy dolarów amerykańskich stanowi, uwaga, 0,00059% majątku. To tak jakby osoba mająca na koncie 50 tysięcy dolarów przekazała 29 centów. Trochę to słabe. Facet zarabia 149 tysięcy dolarów na minutę, czyli kwotę przeznaczoną przez siebie i swojego Amazona zdobywa w niecałe 5 minut. 5 minut pracy kosztowała go ta darowizna na rzecz tego, co dzieje się w Australii. 5 minut zainteresowania się Armagedonem w Australii przez najbogatszego człowieka na świecie. No, przyznają państwo, że to zatrważająca informacja. Oczywiście mógł w ogóle nic nie dać. No pewnie, że nie. No nic, wracamy do muzyki. The Start of Something New i wspomniany zespół Stone Lions. No place to give up yet. I'll give you space, I can see you're upset. In the blink of a moment, a lot can change. The weight of the world is a lot to take. I'm sorry for everything you've been through. The way you went down between me and you. You still have a lot to look forward to. It's time for the start of something new. Something you better left unsaid. Broken bottles, I promise it. A huge weight lifted off my shoulders. At the point of no return. Each to their own opinion. Yourself, lesson learned. This isn't the place to give up yet. I'll give you space, I can see you're upset. In a blink of a moment, a lot can change. The weight of the world is a lot to take. So for everything you've been through, the way you went down between me and you. You still have a lot to look forward to. It's time for the start. Here's how the story ends. This isn't the place to give up yet. Yeah. blink of a moment, a rock can change. The weight of the world is a lot to take. I'm sorry for everything you've been through. The way you were down to me and you. You still have a lot to look forward to. It's time for the start of something new. Start of Something New, grupa Stone Lions, grali dużo koncertów w Europie Zachodniej, Północnej i Południowej. Oczywiście, skoro są z Australii, to także w Azji Południowej grają muzykę, jak przeczytałem w internecie, pełną niestosowności i tęsknoty za lepszym światem. Recenzenci poza tym wspominają o nich, że to formacja grająca cierpiącą muzykę z pozytywną energią. Proszę Państwa, to wszystko na dziś. Za chwilę dobijemy do brzegu audycji Radio Młodych Bandytów. Za chwilę będzie godzina trzecia. Za uwagę dziękuję Aleksandra Budka i Grzegorz Szleczkowski oraz ja, Piotr Klat, a na koniec coś do przytulenia. Wild Honey. Kiedy zaczęli, to od razu zrobili 5000 kilometrów grając w przydrożnych pubach, jak kiedyś zespół The Band Boba Dylana. Szanowni Państwo, dobrej nocy i dobrego dnia. But you gotta know.